ואשאל אותה ואומר, בת מי את? ותאמר, בת בתואל בן נחור, אשר ילדה לו מלכה. ואשים הנזם על אפה, והצמידים על ידיה.